Efendim hayırlı akşamlar. Berat TV ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Ramazan-ı Şerif'in dördüncü gününde yine buradan evlerinize, sofralarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Berat TV ekranlarından her akşam olduğu gibi yine birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu akşam da Kerem Önder hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Sefa gözlük olsun. Çok enerjik geliyorsunuz hocam. Zaten sporda yaptığınız için daha önceki programda da daha önceki yine sohbetlerimizde de bunu yani dile getirmeye çalışıyorum ama bugün de yine yayın öncesinde böyle bir görünce o enerji geliyor. Onun neye borçlusunuz hocam? Ya Onu da bir sorayım. her gün egzersiz yaparım, her gün spor yaparım, her gün Ama bir zikir aura yaparım. enerjisi bu. Hani Evet, o sadece şey değil. zikirden sadece fiziki olarak bir enerjinin dışında bir aura geliyorsa aura zikrinden Yani dolayı. uzaktan gördüğümüz Kerem hocam bir sarılayım şey oluşuyor yani Evet, enerjisi. evet. İşte o yakınlık bir cezbe, bir cazibe hali, bir iştiyak hali, karşıdaki kişiye karşı bir sevecenlik, yakın olma isteği hasıl ediyor. Bu zikirden kaynaklanıyor. Her gün Allah'ı zikretmeden uyumadığımız için, her gün tevhid zikrini, la ilahe illallah zikrini aksatmadığımız için Allahü Teala bir cazibe, bir muhabbet, bir nur vermiş elhamdülillah. Biz de yapalım ne yapacağız? Muhakkak Kaç yap. tane? Her Hangi gün zikri? Kaç tane? sıradan bir kul, normal bir kul her gün 500 defa Allah zikrini çekecek. Allah, Allah, Allah. 500. 500 defa. Bunu yapması lazım. Bundan sonra 100 defa da tevhid çekecek. La ilahe illallah. Bir adamın zikir çekebilmesi için tarikata girmek zorunluluğu yoktur. Tabii. Tarikat bu işin kalitesini gösterir, ince iş yapar. Tıpkı sahabe ve Peygamberimiz Aleyhisselam gibi. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Tarikat sana ince iş öğretir, kaliteni arttırır. Tarikata gitmek BMW'ye binmek, Mercedes'e binmek gibidir. Tarikata gitmeden bir adam zikir yaptığı zaman sıradan bir orta vasat bir arabaya biner ama istediği yere araçla gider. Onda bir mecburiyet var mıdır? Hani gelen Hayır. sorularda etrafımızdaki insanlar da ben tanıyorum sonuçta sizi ama hep şey vardır. Ya ben işte elhamdülillah Müslümanım. Bağlı mı olmam lazım bir yere diye de bu soru çok gelir mesela. Tarikata girmek diye bir zorunluluk yok fakat cemaatte olmak diye bir zorunluluk var. Cemaatin en büyüğü nedir? Muhammed Aleyhisselam'ın cemaati yani ümmeti Muhammed. Bu cemaatin içinde olman lazım. 14 asırlık İslam'a tabi olman lazım. Ehl-i sünnet vel cemaat. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin cemaati. Bu cemaatin içinde olmak mecburiyetindesin. Bu cemaatin içinde olmazsan cehennemdesin. Peki o cemaati nasıl seçeceğiz? Nasıl yapacağız? Çünkü biliyoruz artık 500 bin tane farklı farklı Tabii ki. oluşum var. Ona Tabii ki. göre doğrusu nedir? Hani biz bilmiyorsak onu ayırt edemekte de sorun yaşayacağımız için nasıl olacak? Kıyas şu olacak. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin cemaatine bağlı mı? Senin şeyhin, senin hocan, senin mürşidin. Peygamberimiz Aleyhisselam ve sahabeleri gibi mi yapıyor? Onlar gibi mi inanıyor? Onlar gibi mi yaşıyor? Yoksa kendisine ait farklı fikirler mi ortaya koyuyor? Bugüne kadar herkes Kur'an'ı yanlış okudu. Ben Kur'an'ın doğru okunuşunu buldum diyen sahte hocalar çıktı piyasaya şimdi. Doğru okunuşu bizim okuduğumuz gibidir. Tecvid diye bir şey yoktur. Benim Kur'an-ı Kerim'i okuduğum gibi okuyacaksınız diyen sahte bir hoca. Bak Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerini terk etti. Olay çok basit. Bütün meseleleri buna kıyas edeceğiz Murat kardeşim. Son dönem zaten hani hadislerle başlayan bir süreç bu hadis yoktur, bu sahtedir, bu mevzudur, bu şöyledir diye yine tırnak içerisinde biraz da Peygamber Efendimiz'i dışarı mı çıkarma projesiydi aslında Tabii, bu. tabii, tabii. Ilımlı İslam projesi bu. Ama devam ediyor ama şu an dinler Halen arası devam diyalogla ediyor. başladı. Başka İbrahim'i dinler adı altında başka bir yere Tabii, gitti. tabii. FETÖ, merkez ana konulu FETÖ uyarladı bunun. Ilımlı İslam, Kur'an'daki Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmamızı emreden bütün ayetleri tarihselleştirelim. O zamanı ilgilendirir diyelim ve biz peygamberi devre dışı bırakalım. O ayetleri devre dışı bıraktığın zaman otomatikman 100.000'den fazla sözünü de devre dışı bırakmış oluyorsun. Muhammed Aleyhisselam'ı robotlaştırmış, resimleştirmiş oluyorsun. Bir tabloda duruyor o. Köşede bir yerde bir tabloda duruyor. Bizim çok özelimiz, kıymetlimiz. Ama hiç konuşmadı. Dine dair, hayata dair, devlet yönetimine dair hiçbir şey söylemedi. Sözlerin tamamı kendi dönemine ait. Bizi bağlamaz. Tabii. Diyorlar ve peygambersiz bir din istiyorlar. Bir de zaten 63 yaşı vefat yaşını alırsak 40 yaşında peygamberlik ki öncesi zaten var ama 23 sene hiç mi Hiç mi konuşmadı? konuşmadı? Hiçbir şey mi söylemedi ya da hiçbir şey uygulamadı mı ki bu sefer ayete de ters düşmüyor musun? Resulüm ne verirse al gibi Kesinlikle. benzer ayetlere de ters Kesinlikle. düşmüş olmuyor musun Tabii ki. aslında orada? Tabii Tabi bu ki. konu başka bir konu. Hı. Ama Ramazan'dan sonra yine bizim tarafta bunu konuşalım. İnşallah. Hatta son Mehdiyet dönemini belki konuşuruz. Öyle bir İnşallah. programda yapalım. Şimdi tabi sevgili dostlar Kerem Hocam burada. sorularınızı gönderebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bugün serbestiz. İzin aldık. Bildiğimiz kadar cevaplarız Allah'ın izniyle. 0543 366 5050 0543 366 5050 WhatsApp hattımız. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Şimdi yayın öncesi bunu konuşmayalım dedik ama hani ne olacak bu Müslümanların haliyle tırnak içerisinde başlayacağım ama Ramazan'ı konuşalım. Eski Ramazanlar hep konuşuyoruz. Eski Ramazan ruhu kalmadı diyoruz. Günümüzde o coşkuyla karşılanmıyor diyoruz. Ramazan'a da işte oruca da oruçluya da o saygı yok gibi bu konuları çok fazla konuşuyoruz. Öyle bir açalım. Nasıl idrak etmeliyiz Ramazan'ı? Öncesinde sizin belki yaşadıklarınızdan da yola çıkarak ya şunları yaşadık ama onlar da yok diye böyle bir açalım, bir hatırlayalım. Şimdi eski Ramazanlar deyince yani pandemiden önceki Ramazanları ben hatırlıyorum. Hı hı. Çok fazla geriye gitmeye gerek kalmadan aldığımız haz, bugün aldığımız, Ramazan'dan aldığımız hazdan çok daha fazlaydı. Bırak 20 sene, 30 sene öncesini. Pandemiden önceki Ramazanlarda bile benim daimi olarak teravih namazlarını kıldığım camideki imamlar, her akşam farklı bir imam davet edilirdi. Sesi en güzel imamlar seçilirdi. Her akşam farklı bir imam gelir bize teravih kıldırırdı. Pandemiyle beraber bu nimeti Allah Teala bizden aldı. 6 ay kadar biz cuma namazı kılamadık Muhammed ümmeti. Bu ülkede 6 ay cuma namazı kılamadı camide. 2 yıl boyunca teravih namazı kılamadık. Bu seneki Ramazan benim için çok büyük bir bayram, müthiş bir haz, lezzet. Çünkü 2 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılmaya gittik Merkez Efendi Camii'mize. Endişeler var mı yine yan yana durmakta falan? Ya hiçbir sıkıntı yoktu. Yok, değil mi? Ama sorun şu. Yine birbirlerine bakıyorlar. Pandemiden önce gittiğimiz camide avlu dahi, Merkez Efendi Camii'ni bilenler avlunun tamamını görürler. Geniş bir avlu, sol cenahta kadınlar doldurur. Orta kısmı ve sağ cenahı erkekler doldurur. İçerideki camiyi de erkekler doldurur. Avlunun tamamı doluydu pandemiden önce. Şimdi ise sağ taraf bile dolmuyor. Sağ kanat bile dolmuyor. Biz devamlı sağ kanattayız. Neden? Dolmuyor çünkü insanların pandemiyle beraber, musibetle beraber Allah'la olan mesafeleri açıldı. Musibet bağısını Allah'a yaklaştırır. Yani o korku, Covid korkusu Allah korkusunun önüne mi geçti? Kesinlikle. Covid korkusu, ölüm korkusu, insanlardan göreceği zarardan korkma, çekinme korkusu, Allah'tan göreceği zarardan çekinme korkusunun önüne geçti. Bundan dolayı İslam'a yakınlık zayıfladı. Cuma namazlarındaki sayılara bakın. Ben pandemiden önceki cuma namazı biliyorum. Hep aynı camideyim. Full dolu. Avlunun tamamı dolu. Yağmurda, karda, kışta bile. Fakat pandemiden sonra cuma namazında avlunun yarısı doluyor. Teravihte sadece sağ kanat doluyor. Yani ümmetin İslam'a olan yakınlığı, Allah'a olan yakınlığı zayıflıyor. Gittikçe durum kötüleşiyor. Geçen haftaydı ya da ondan önceki haftaydı cuma namazında havada biraz daha yeni yeni hani o karlardan sonra bir açık olduğu hafta biraz ısındı falan. Dışarıda ben de namaz kılmak için oturdum. İmam içeriden anons ediyor. İçerisi bomboş, gelin içeri dışarıda niye? Yani önceden şeydir ya, yağmurda kalmasın, içeri girersin ya. İçeride kimse kalmadı. Yarı yarıya içerisi bayağı boştu yani. Dışarıdan içeri insan çağırıyor falan. İşte o noktaya geldi ama o biraz yavaş yavaş kırılıyor gibi. İlk etapta şeydi, o saflar da böyle. Yine bir birbirlerine bakma vardı. Yine bir adam boyu bir mesafe bırakırlar. Şimdi hani hafif dokunuyorsun ama yine de bir bakıyor böyle sağ sola. Tabii. Bazen ihtiyarlara denk geliyorum. Maskelere bakıyorlar. Maskeler falan var. Genç kardeşim diyor, bir yarım metre ileriye gider misin diyor. Hacı amca diyorum, bak maskem var. Olay bitti artık. Camilerde saf yapabiliyoruz. Kural değişti. Ben korkuyorum kardeşim diyor. Sen benden bir yarım metre uzakta kal. Hayır, şimdi yeni kuralda hani tamam o belki temkinli olmak istiyor belki ama havalandırılıyorsa, devamlı bir sirkülasyon varsa maskeye de gerek yok. Doğru. Maske de kalktı zaten. Doğru. O özellikle AVM'lerde falan şu anda başladı. Marketlerde falan da. Şimdi tabii Covid'le beraber bambaşka bir dünyaya girdik. Hani biraz önce dediniz ya işte yaşlı amcalarımız da korkuyor. Ölüm korkusu mu çok fazla geldi insanlara? Yani vardı zaten ama özellikle 60 ve üzeri yaş grubunda şimdi ölüm hani imanlı birisinin, Müslüman birisinin korkmaması gereken, hı-hı, bir şey, doğru mu? Daha fazla bir ölüm korkusu var. Yani iki maske, üç maske, şu kadar aşı, şu kadar şöyle bilmem ne falan, başka bir yere gittik gibi geliyor. Gençlerde de başladı o. Doğru. Yani geleceğe dair öngörülemez bir endişe, belli bir yaş grubu üzerinde tabii salgının arkasından gelen dünyayı yine kasıp kavuran ekonomik sorunlar, işte tedarik zincirinin bozulması, kıtlık gibi benzeri İşte alışverişteki sorunlar, ekonomi sorunlarıyla beraber sağlığın da ön plana çıkmasıyla biz inanılmaz derecede böyle bir ölüm korkusu yaşar bir duruma geldik. Öyle hissediyorum ben de. Doğru. Ama o konuda ne diyeceksiniz hocam? Şimdi ölüm korkusu iman zayıflığı. Ya istedikleri oldu mu? Tabii ki. İnsanları ölümle korkutmak, insanları krizlerle, açlıklarla korkutmak, şu yağ eksik, bu şeker eksik deyip korkutmak, insanları dinden, imandan uzaklaştırmak. Bu komünizm taktiğidir. Stalin idareyi ele aldıktan hemen sonra yüz binlerce, milyonlarca insanı sadece ellerindeki ekmekleri, gıdaları ve buğdayları almakla korkuttu ve onları ölüme terk etti. Lenin ve Stalin tam bir katliamcıdır. Komünizmin liderleri. Dolayısıyla o taktiği Batı da bütün halk üzerinde, bütün insanlık üzerinde uyguluyor. Ölümden korkutmayla beraber, kıtlıkla, açlıkla korkutmayla beraber Allah ile, yaratıcıyla mesafelerini aşmaya çalışıyorlar. Onlar kaos düzeni istiyor. Şeytan kaosu sever. O kaosa aşıktır. Allah ise bir düzen istiyor. Yeryüzünde bir düzen istiyor. Bu düzenin olabilmesi için de onun kitabına göre, onun hükümlerine göre yaşamamız gerekiyor. Sen hem onun hükümlerine göre yaşamıyorsun, hem de yeryüzünde insan yapımı kanunlarla bir düzen olmasını, huzurlu bir şekilde yaşamayı istiyorsun. Bu mümkün değil. Bu muhaldir. Dolayısıyla bütün musibetlerden müminin çıkartması gereken ders, Allah'a nasıl yaklaşabilirim? Bu sıkıntılar Allah-u Teala'nın beni kendisine çekmek için ortaya koyduğu sıkıntılardır. Buna izin vermeyebilirdi. Bu Covid'e izin vermeseydi Allah-u Teala istedikleri kadar laboratuvarlarda bela yapsınlar. Hiçbir şey olmazdı ama izin verdi. Bizi bununla sınav etti ve biz şu anda sınavda çok gerideyiz. Kaybediyoruz. Her gün 200'den fazla soru cevaplıyorum sosyal medya hesabımda. Sadece Facebook hesabında. Diğer hesaplardan bahsetmiyorum. 200 sorunun 40-50 tanesi depresyon. Özellikle gençler, çocuklar, Z kuşağı ve Y kuşağı, depresyon, bunalım, gelecek kaygısı, intihar etme isteği, hap kullanma isteği, Allah'a olan güvenin azalması, deizm, yani deizm, ateizm, eşcinselliğe meylim var, ben böyle doğdum, böyle bir şey yok. İnsanların psikolojileri bu salgınla beraber çok fena bozuldu. İmana yakın olmuş olsalar, bu salgınla beraber iman nuru artan, ilmini arttıran bir sürü insan var. Ama bu salgınla beraber imanını kaybeden de bir sürü insan var ve bunların sayısı Allah'a yaklaşanlardan çok daha fazla. Ve bu gitgide daha da kötüye mi gidiyor? Hani şu anki sürece baktığımızda. Doğru. Çünkü geçmişi, doğru, geçtiğimiz seneleri arar bir hale geldik. Önümüzdeki sene ne olacak onu da bilmiyoruz. Ve endişe daha da fazla. Tabii dedik ya, Allah'tan uzaklaşmaya başlayanlar da bu şekilde oluyor zaten dedik, ama bu ay Kur'an ayı. Allah'a daha fazla yaklaşma ayı, bin aydan da hayırlı, mübarek bir ay. Bu ay Allah'a nasıl yaklaşırız, nasıl idrak ederiz'i soracağım. Bu arada WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. Ondan sonra da Kur'an hafızı dinleyeceğiz, bir Kur'an tilavetimiz olacak, dinleyeceğiz, ama o süreç içerisinde yine fikirlerinizi almak istiyorum. 0543 366 5050 WhatsApp hattımız. 0543 366 5050. Şu an inanılmaz derecede mesaj geliyor. Vaktimiz yettiği sürece de okumaya çalışacağım. Bu arada gıcık var bende. Başladı, bugün oldu. Ramazan öncesi suda çok fazla gece alamadım. Bir şey istiyoruz hocam o zaman sizde. Hani program yapanlar için yayın öncesi oruçlu da olsa bir, var mı? İcazet var mı? Bir fetva var mı? Bir bardak su içme. Geçen amca yolumu çevirdi. Ya hocam dedi, bana bir fetva verdi. Bir bardak sigara hocam içeyim. Bir şey olmaz. Sen su istiyorsun. Yine su biraz kurtarır bir tarafı var. Burada hayırlı bir iş yapıyorsun da. Sigara için fetva isteyenler var. Sigara bana için. Sigara konusunda fetva ver dedi. 30 gün boyunca hiçbir şey yememeye razıyım hocam dedi. Yeter ki sigara içme fetvası ver dedi. Kardeşim, ama şey olur. Hani sonuçta hayırlı bir iş yapıyorsak. Hani bir bardak bir suya bir fetva olur gibi geliyor bana. Ya, dünya karışır öyle bir şey olur. Ya işte dini 3 kuruş paraya satan sahte hocalardan birini getirmiş olsaydım buraya, çok şükür bu kanal Ehl-i Sünnet hassasiyet olan bir kanal. Sahte hocalardan birini getirmiş olsaydım buraya fetvanı verirdi. Verirdi. O da verirdi. Dışarıda bir yemeğe bağlardın yani onu, ama biz veremiyoruz tabii. Kalbim her ne kadar istese de Murat kardeşimi rahatlatmayı, aklım diyor ki hayır, buna fetva veremezsin. Evet hocam, Ramazan nasıl idrak edeceğiz? Orucu nasıl idrak edeceğiz? Nasıl hissedeceğiz? O coşkuyu nasıl eskisi gibi yaşamıyorsak ne yapacağız? Evlerimizde, sofralarımızda, aile içerisinde, o çekirdek aileden başlıyor çünkü her şey. Tabii. Dinleyelim hocam sizden. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'a sahabe geldi, dedi ki ey Allah'ın Resulü, Kadir gecesi Ramazan'ın kaçıncı gecesi? Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki Ramazan'ın her gecesi Kadir gecesidir. Her gecesi. Muhammed Aleyhisselam neden böyle söylüyor? Çünkü o kadar bereketli, o kadar özel bir ay ki yaptığımız çok az hamlelerle çok büyük kar, çok büyük kazançlar elde edebileceğimiz bir ay ki her aya ibadetlerimizi dağıtmamızı emir buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Bu nasıl olacak? Gündüzünü oruçla geçirmeyle, gecesini teravihle geçirmeyle, yatmasından sonra sahura kalkmayla. 3 mesele vardır. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Kim Ramazan'ın gündüzünü oruçlu, gecesini namazlı geçirirse Ramazan'ı ihya etmiş olur. Kim Ramazan'ı sadece sevabını Allah'tan umarak ihya ederse, anadan doğduğu gibi geçmiş günahlarının tamamı temizlenir. Bakın, geçmiş günahları temizlenir falan derse muhaddisler küçük günahlardan bahsediyor der. Ama anadan doğma tabiri varsa bir hadis-i şerifte, hac yapmış gibi tabiri varsa bir hadis-i şerifte, bu adam sanki yeni doğmuş gibidir. Yani bütün günahları temizlenir. Bir, gündüz orucunu tutacaksın. Hiçbir mazeret ortaya koymayacaksın. Hocam benim yarın sınavım var. Zekamın daha iyi kullanabilmek için su içebilmem lazım, yemek yiyebilmem lazım. Hocam benim yarın idmanım var. Maça çıkmak için bir hafta boyunca idman yapıyoruz. Tutmasam olur mu? Bu gibi bahanelere sığınmayacaksın. Sen futbolcu olsan bile, amatörde oynayan bir futbolcu olsan bile bir Muhammed Salah gibi profesyonel değilsin. Ya da bir Musa Soy gibi profesyonel değilsin. Kim tutanları gördük. Görüyorsun. Maçlara çıkanlar bir video izlettiler bana geçen hafta. NBA'de bir tane yeni Müslüman olmuş siyahi bir kardeşimiz. NBA'de yılda 10 milyon dolar para kazanıyor bu adam. Profesyonel bir basketbolcu. İftar vakti geldiğinde arkadaşına diyor ki okudun mu diyor. Evet diyor. Hemen oradan çıkartıyor bir atıştırmalık bir yemek yiyor. Hocası diyor ki gir. Abdülkerim gir içeriye diyor. Bu da tak yemeği bırakıyor yan tarafa tekrar sahaya giriyor. Ya bu profesyonel bir adam. Yılda 10 milyon dolar kazanıyor. Bu adam öyle bir İslami şuur içinde ki ebedi hayatı geçici dünya hayatından daha önemli olduğunu biliyor. Bu şuurda. Sen Musa Soğ'dan ya da Muhammed Salah'tan daha profesyonel bir adam değilsin. Dolayısıyla idmanım vardı, efendim sıramım vardı deyip geçiştirme. Sahabe efendilerimize bak. Sahabeler Bedir Savaşı'nda, Ramazan'da yaptılar bu savaşı. Bedir Savaşı'nda hepsi oruçluydu. Bırak sınavı, idmanı falan. Bu adamlar savaş yapıyor. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Savaşta oruçlu hepsi. İftarı bekliyorlar. İftar geldiğinde hemen koştura koştura su içiyorlar, savaşa devam ediyorlar. Senin bahanen nedir? Allah aşkına. Bu şuurda olmak lazım. Bu bahanelere kanmadan gündüz oruçlu geçirmek lazım. Sonra iki, gece teravihe gitmek lazım. Teravihi ihmal etmemek lazım. Yoruldun, bütün gün yorgunsun. Kıl imamla beraber 8 rekatı. Ayrıl, evine git. Vitri vacibini kıl, olayı kapat. İhya etmiş oldun mu? İhya etmiş oldun. Onunla da ilgili farklı görüşler var. Yani 8 olur, hayır 20'yi kılman lazım. İşte Peygamber Efendimiz kıldı, kılmadı, evde kılın dedi falan diye bugüne kadar gelmiş bilgiler de var ya. Onu bir açıklık getirelim. Normalde 20 rekat evet kılıyoruz ki Osmanlı'da kıldı. Ondan öncekilerde sahabede 20 kıldı diye biliyoruz. Ama Peygamber Efendimiz farklı farklı teklerde kıldığını söylüyorlar. Ama 8 daha büyük ittifaklı olan bir rakam. Ve şu hemen arkasından gelen de farz olacağını düşünüp korkup, çünkü ümmete ekstradan bir durum bu. Tabii. 20 rekatın tabii olması. Hadi gidin evinizde kılın dediği de hep söylenir. Onu tam bir açalım. Hı hı. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam sahabelerimize 20 rekat olarak da kıldırdı. Çoğunlukla yaptığı 8 rekat kıldırıp 12 rekatı evine gidip kılmak. Hı. Peki 20 rekat bize nereden geldi? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra Halifemiz Ömer radıyallahu anh baktı ki herkes ayrı ayrı yerlerde öbek öbek birikmişler. Teravih kılıyorlar. Kimi 8 kılıyor, kimi 12 kılıyor, kimi 20 kılıyor. Herkes bir yere geçsin. İmama vazife veriyorum. Yatsının farzını ve son sünnetini kıldırdıktan sonra teravih de bize kıldırsın. Bari herkes farklı kafalardan işler yapmasın. Yeni şeyler ortaya çıkmasın. 20 rekatta bu iş sabit olsun dedi. Bu Hazreti Ömer'in, Halifemiz Ömer radıyallahu anh'ın içtihadıyla camilerimizde 20 rekat olarak kaldı. Ve bugüne kadar da bu şekilde geldi. Hı. Ama şimdi adam camiye gidiyor. Ama şuruluyor ya, işte peygamber kıldırmamış, o kıldırıyor falan mevzuları geliyor. Ben şu an bütün soruları soruyorum. Anladım, anladım. Onu o diyor ama Muhammed Aleyhisselam 20'de kıldırdı. Muhammed Aleyhisselam 40'da kıldırdı. Niye 40 almıyorsun? 20'yi alıyorsun. 8'de kıldırdı, 20'de kıldırdı, 40'da Ramazan kıldırdı. Ramazan boyunca mı kıldırdı? Farklı farklı Ramazanlarda mı? Hayır. Aynı Ramazan içinde, farklı farklı günler içinde, farklı rekatlar olarak kıldırdı. Hı. Evinde gitti, nafileyi tamamladı. O az önce zikrettiğim mesele Muhammed Aleyhisselam'ın hadisidir. Allah size orucu farz kıldı. Ben de teravih size sünnet kıldım. Bu benim sünnetimdir. Korktuğum için teravihin de farz kılınmasından, bu yükün altına girmenizden çekindiğim için evimde kılmaya devam ediyorum. Sahabi Peygamberimiz Aleyhisselam'a baskı yapmaya devam edince bu sözü söylemek zorunda kaldı. Dolayısıyla teravih namazını 20 rekat olarak ümmet üzerine vacip sünnettir, müekket bir sünnettir. Sabittir ama 8 rekat kılan bir adama senin teravihin kabul olmadı. 12 rekat kılan bir adama ya da 2 rekat kılan bir adama senin teravihin geçerli değildir cahilliğini söylemek de bu ümmetten kimsenin boyuna güç evet değildir. Şimdi sorular gelmeye devam ediyor. Ramazan konusunda birkaç cümle daha söylememe izin verirsen tabii, onu hocam atlamamam lazım. Tamam. Allah Teala Hazretleri Ramazan'dan Kur'an içinde tek bir ayette bahsediyor. Ve o ayette Ramazan'ı zikrederken Kur'an'la beraber zikrediyor. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. O Ramazan ayı ki, o kadar özel, o kadar güzel bir ay ki, Kur'an o ay içinde indirildi. Buradan müfessirler ne diyor? Bu ayın en özel ay olmasının sebebi, Allah-u Teala geçmiş ümmetlere uzun ömür verdi. Bu ümmete çok kısa bir ömür verdi. Olayı dengeleyebilmek için bize özel günler verdi. Kadir gecesi, Berat gecesi, Regaib gecesi, bayram geceleri, bunlar özel günler. Buraları değerlendirirsek iyi bir şekilde, diğer ümmetlerin uzun yıllarına verdiğim sevabı size vereceğim, dengeleyeceğim. Bu Muhammed Aleyhisselam hürmetine bize verilmiş olan müjdelerden. Şimdi bize vermiş olduğu bir ay da var ki, diğer aylardan çok daha özel. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı. Bu ayı layıkıyla değerlendirirsek, diğer ümmetlerin zaman diliminde yapamayacağımız o ibadetleri yapmış sayılacağız. Kadir gecesini de dahil etmiş oluyoruz. Bin aydan. Kesinlikle. İçinde olarak. Kadir gecesi de var. Olay bu kadar kritik olduğu için geçmiş ümmetler, yani bu ümmetin geçmişte yaşayan insanları, zekatlarını hangi aya sabitlediler? Ramazan ayına sabitlediler. 355 günde bir Ramazan döner. 35 yılda bir ortalama bir mevsim döngüsü yaşarız. Şimdi kış aylarına doğru yavaş yavaş gidiyoruz. 35 yıl sonra bir daha aynı döngüye geri geleceğiz. Şimdi Ramazan ayına sabitlemelerinin sebebi ne? Zekatlarını. Çünkü bire bin veriyor Allah Teala. Bu ayda yaptığın bir zikre, Allah zikri dışarıda 10'dur. Diğer aylarda 10 sevap kazanırsın. Ama bu ayda 1000 sevap kazanırsın. La ilahe illallah zikri dışarıda 100 sevap kazanırsın. Bu ayda 1000 sevap kazanırsın. Bire bin veriyor. Zekat da böyledir. 2000 TL, 5000 TL, 100.000 TL zekat verdiğin zaman zengin kardeşim akıllı olduğu için bu ayda daha fazla alsın diye zekatını Ramazan'a sabitliyor. Biz de bu ümmetin hocaları olarak bütün zengin kardeşlerimize, bütün mali durumu iyi olan kardeşlerimize zekatlarını Ramazan ayına sabitlemelerini tavsiye ediyoruz. Ki daha fazla kazansınlar diye. Şimdi sizden bir fetva daha istiyoruz o zaman. Hani kışa girdik. Normalde biz dışarıda çekecektik. Arada sırada hani yukarıda da çekeriz ama diş mekanımız var. Dışarıda da çekelim bahçede falan dedik ama bundan sonra bir 20 sene daha çekemeyeceğiz geriye doğru gittiği için. Hani bir Ramazan'ı belli bir tarihe sabitleyemiyoruz. Sabitleme olayı işte o. Fetva var. Yani, hocalarımız da var. Mealci hocalar da var. O. Vefat etmiş olan, ölmüş olan. Çabuk. Yani rahat tutulabilecek bir tarihe sabitleme yok. Yok, sabitleme olayı İslamiyet'te yoktur. Orucu kış aylarına sabitlerdik o zaman. Saat 5'te iftarımızı açardık. Süper de bir oruç olurdu. Evet. Kimse acıkmazdı, susamazdı. Bugün tarihe geçmek ister misin? Yok ama ben öyle tarihe geçmek istemiyorum. 90'ların çöplüğünde yatan hocalar öldüler şimdi. Tarihe de geçtiler. Ramazan'ı belli bir aya sabitleyelim. Haccı belli bir aya sabitleyelim. Bu sıkıntılar, bu ölümler olmasın dediler. Çok da takipçileri oldu. Kitapları yüz binler sattı. Paraları kurtardılar. Tarihe ama geçtiler. Allah'ın dinini sattılar. Tarihe geçtiler. Evet. Tarihe geçmek, şöhret olmak istiyorsan gidersin. Zemzem suyunun içine bevledersin. Bütün dünya senden bahseder. Ama hakaretle, küfürle, lanetle bahseder. Evet. Allah bizi o sahte hocalardan etmesin. Şimdi sorular geliyor. Bugün tabii zor sorular da var hocam. Hepsini soracağım. Serbestiz o konuda. Sözünü aldık. Şimdi hocam sorular gelmeye devam ediyor. Hem kendi sorularım hem de gelen soruları yönelteceğim. İlk soru şu. Tabii kadınların belli dönemleri, hayız dönemleri var, regl dönemleri. Burada oruç tutması ile ilgili kesin zaten bir ittifaklı olan cevabımız var. Yani tutmaması ve sonra onun kaza olması ile ilgili. Fakat bana da geliyor, sosyal medyadan da gelen mesajlarda şu var. Ben tutabilecek durumdayım. Yani çok ağrılı bir dönemim olmuyor. Tutabilecek durumdayım. Niye oruç tutmayayım? Tutsam ne olur? Gibi bir soru da var. Ne olur? Yani akli, indi konuşmuş, ilmi konuşmamış. Bu kişi, bu cümleyi kuran kişi ilmi konuşmuş olmuyor, indi konuşmuş oluyor. Bana göre böyle demiş oluyor. Bu olmaz. Dinin belli kuralları vardır. Biz ayağımıza mes giydiğimiz zaman normalde mestin altının kirli olması lazım. Çünkü zemine bastığın şey ayağın altıdır, tabandır. Ama Efendimiz Aleyhisselam bize mestin üstünü meshetmemizi emrediyor. Halifemiz İmam Ali diyor ki, Allah ondan razı olsun, İş akıllı olsaydı, İslam'ı yaşamak sadece akıllı olsaydı, meslin üstünü değil, meslin altını meshetmelerini emrederdim insanlara. Ama peygamberimden gördüm ki üstü meshedilecek. Bu din nakildir. Nakle baktığımız zaman Muhammed Aleyhisselam'ın bütün hanımları, sahabe efendilerimizin bütün hanımları, Allah'ın selamı onların üstüne olsun, bu insanların tamamı haiz oldukları zaman oruçlarını hesap etmişler, tutmamışlar, namazlarını kılmamışlar, namazlarını hesap etmemişler. Onların kaydını almamışlar çünkü namaz üstünden kalkıyor hayızda haldeyken. Bu Allah'ın Havva'nın kızlarına vermiş olduğu bir rahatlıktır. Ama oruçlarını hesap ediyorlar. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın ev halkı ve bütün sahabilerin hanımları bunların tamamı kaza ediyor. Oruçlarını kaza ediyor, namazlarını kaza etmiyor. Şimdi dini indiği döneme şahit olan, en iyi bilen ve en iyi yaşayan insanlar böyle yapıyorken biz kim oluyoruz da bana göre ben şu anda kendimi çok iyi hissediyorum, böyle yapmak istiyorum, yapsam ne olur ya diyebiliyoruz. İşin tehlikeli boyutu şu, bir adam abdestsiz bir şekilde namaz kılsa efali küfürdendir, kafir olur. Namazı hafife aldığı için. Bir adam cülüp bir şekilde camiye girse ve Kur'an okusa efali küfürdendir, kafir eden fiillerdendir. Abdestsizliği Kur'an'a temas etme olayını hafife aldığı için, alay ettiği için kafir olur. Bir kadın da hayızlı haldeyken o mealci hocaları dinlerse, ılımlı İslamcılar, Kur'an'ın bir kısmını kaldıralım, mucize ayetlerini çıkartalım, peygambere itaati emreden ayetleri çıkartalım diyen Fransız Müslümanları, Fransız hocalar. Bunları dinleyip de, onların kafasını karıştıranlar bunlar. Bunları dinleyip de derse ki, ben hayızlıyken kendimi çok kuvvetli hissediyorum, diri hissediyorum, 2-3 gün sonra sancım geçtiği için tutmak istiyorum. Falanca mealci hocadan da ben dinledim, hayızlı kadın olsan da orucu tutabilirsin, ben de tutmaya başladım. Bu küfürdür, günah değildir. Küfürdür. Oruca karşı bir edepsizlik, bir saygısızlık. Tıpkı hayızlı bir kadın camiye gitmesi ya da Kabe'yi tavaf etmesi gibi kasti olarak yapılırsa olay küfre gider. Bir de şu yok mu aslında? Hani bir disiplin var. Hani şunu yap, şunu yapma ki bazı durumlarda helal olan şeyi haram kıldığı durumlar var Allah'ın. Yani namazda bile ya ben namaz kılıyorum desem bile kıraat vakitleri var, orada kılamıyorsun. Tabii kılamıyorsun. Ki namaz kılıyorum diyorsun aslında ama kılamıyorsun. Harama giriyor. Helal olan bir şey harama giriyor. Dolayısıyla bir sistem var. Hani bu budur, bu budur. Buna uyarsın ya da uymazsın gibi devam eden bir sistemde. Hani şey gibi de belki 90 kilometreye geçtiğimiz bir seferi durumu da vardır. Yani onda da ya ben uçakla gittim zaten rahat gittim değil. Ya seferi işte farz namazlarını ikiye düşürüyorsun, yarısına tabii düşürüyorsun tabii falan gibi. Hani ben orada şu rahatlığım vardı, şöyleydi, ağrım vardı, sızım vardı gibi bir şey yok. Bir disiplin var, o disipline uyuyoruz aslında mı diye anlamalıyız tabii aslında. Tabii ki, tabii ki. Seferilik olayında mesela ışınlanma, yarın öbür gün Allahü Teala Süleyman Aleyhisselam'a verdiği o ışınlanma mucizesini, herhangi bir nesneyi bir yerden bir tarafa ışınlayabiliyor ya da ordusunu bir yerden bir tarafa hızlı bir şekilde götürebiliyor. Bu ışınlanma olayını Allahü Teala teknolojiyi ilerletme nimetini bize verse ve ışınlanabilsek, ışınlanacağımız yer buradan 100 kilometre ileride bir yer olsa, hiçbir yorulma falan yok. Tak tak bir anda moleküllerimiz parçalanacak, o yerde birleşecek. Şu anda molekülleri parçalayabiliyorlar ama birleştiremiyorlar. Bunu gerçekleştirebilsek ileride bir yerde, ileriki bir zamanda. Bu olsa bile mesele burada zaman dilimi değil. Mesele burada yorgunluk falan değil. Mesele mesafe. Bu mesafeyi gittiğin anda kendi evindeki, kendi ortamındaki güvenliğin ortadan kalktığı için Allahü Teala sana bir rahatlık veriyor ve diyor ki sen artık seferisin. Namazlarını normalden daha az yap. 4 rekatlık bir farzı 2'ye düşür. Ben sana bu istirahati, bu ruhsatı verdim diyor. Meseleyi böyle anlamak lazım. Bu disipline, bu sisteme uymak lazım. Evet. Şimdi şöyle bir soru, bu da çok sorulur. Özellikle deizme meraklı olan ya da deizme inanan insanlarda da vardır. Hani Allah'ın adaletinin sorgulanması anlamında da vardır. Mesela soru da şu var. Edison, hani elektriği icat eden ampulü. Diyor ki Edison gibi iman etmemişler. Neden cehenneme gidecek de insanla faydası olduğu halde bunu gençlere nasıl anlatmalıyız diye bir soru var. Hani farklı farklı dönemlerde insanlık hayrına iyilik yapan insanların Müslüman olmadan gitmesi, vefat etmesiyle beraber durumu, hani burada bir adaletsizlik mi var haşa gibi sorular da var. Öbürü hiçbir şey yapmamış ama bu adam bak neler yapmış. Hepimiz şu an faydalanıyoruz ama bu adam inanmamış. Ne olacak gibi evet, sorular da var. Evet. Şimdi bu ülke 15 Temmuz gibi bir süreç atlattı. Bir Amerikan darbesi, Türkiye'deki adamlarını kullandığı bir Amerikan darbesi sürecini atlattı. Bu süreçte bu darbecilerin içinde bu ülkeye 20 sene, 30 sene hatta hizmet etmiş profesörler, albaylar, yarbaylar, generaller, 150 tane general sepetlendi, açığa alındı. Bu insanlar bu ülkeye hizmet etmediler mi? Çok büyük hayırlı işler de yapmadılar mı? Yaptılar. Peki niye vatan haini oldular? En büyük hayrı inkar ettiler. En büyük hayrı reddettiler ve idarenin Müslüman Türklerde değil, 3 tanrıcı Amerikalılarda olması gerektiğini söylediler. Bakın, 30 yıllık bir iyilik, 30 yıllık bir hizmet dönemi, bırakacağı çok güzel bir miras, bir emekli maaşı, bir sağlık hizmetinden yararlanma bir general çok güzel bir emekli maaşı verecek, bırakacak ailesine, bir miras bırakacak. Bir isim bırakacak, nam bırakacak bu ülkenin devletine, ordusuna 30 sene hizmet etti. Bunu yapacakken 30 yılın sonunda bir Amerika'dan aldığı bir emirle bu ülkeyi yönetme Türklerin, Müslümanların elinde değil, Amerikalıların elinde olması lazımdı dediler. Ve gittiler 30 yıllık iyiliklerin tamamını çöp ettiler mi etmediler mi? Şu anda tamamı vatan haini. Bütün mal varlıklarına el konuldu. Ve bu ülkenin vatandaşları ve liderleri ve halkı yaptıkları bütün iyilikleri sıfıra çıkarttı mı çıkartmadı mı? Bütün iyilikler sıfıra çıktı. Hizmet etmiş 30 sene hiç kimse bakmıyor. Sen ne zamanki dedin bu ülkeyi yönetmek bizim işimiz değil, Amerika'nın işi. Sen benim düşmanımsın. Sen İslam'ın düşmanısın, sen bu vatanın düşmanısın. Bu bayrağın düşmanısın, sana yazıklar olsun. Allah'ın ve meleklerin laneti sana üzerine, senin üzerine olsun. Bütün halk, bu Türk halkı şu anda darbecilere, vatan hainlerine, idareyi Amerika'ya vermek isteyenlere bunu söyledi. Şimdi niye hocam bunu söyledin? Bir insanlığın iyiliği için ortaya bir yeni buluş ortaya koymuş olan bir insan. Kimi inkar ediyor? Tamam, insanlığın iyiliği için güzel bir şey yapmış ama o buluşu kendisine vermiş olan, fikriyatı kendisine vermiş olan, aklı kendisine vermiş olan Allah'ı inkar ediyor. Allah hem kendisini inkar edecek, hem kendisini Allah-u Teala verdiği ilimle, bilgiyle ve akılla bu dünyada yüceltecek. En büyük gelirleri, kazançları bu adam elde etti. Onore edildi. Bütün halk bu insanı övdü, sevdi ve hala bu insandan bahsediyor. Ama bu insan kendisine bu ilimleri ve bu nimeti veren yaratıcıyı inkar etti. Bundan büyük küfür olur mu? Bundan yani büyük hakaret olur mu? İcat ya da buluş Allah'ı zikretmemenin ya da kabul etmemenin önüne geçebilir ki? Hiçbir şey geçemez. Sen basit bir ölçü, şu konuyu kapatacağım, çok basit bir örnek vereceğim. Sen bir işverensin, bir fabrikan var. Fabrikanın başında bir ustabaşın var. Ama ustabaşını biliyorsun ki her akşam senin annene, babana, namusuna ve sana ağza alınmayacak galiz küfürler ediyor. Ve ses kayıtlarını, görüntü kayıtlarını, gizli çekilmiş ses kayıtlarını, görüntü kayıtlarını diğer ustabaşların sana getiriyor. Sen şimdi bu adamın sana verdiği bütün hayırların hepsini bir tarafa atıp da bu adamı tekme tokat bu işten kovar mısın, kovmaz mısın? Bu bir patron, 100 kişiyi çalıştıran bir fabrikatör. Biz kainatı örneksiz yaratan, aletsiz yaratan bir ilahtan bahsediyoruz. Sana bir sürü nimet vermiş ve sen bu nimetleri kullanıyorsun, nimetleniyorsun, nam alıyorsun, şöhret alıyorsun, para kazanıyorsun ve yaratıcıyı, sana bu nimetleri vereni inkar ediyorsun ve diyorsun ki beni niye cennete koymuyor? Bir de şu tarafından ben bazen bakıyorum. Şimdi hani adaleti sonsuz olan yaratıcıdan bahsederken, gerçekten insanın faydasına bir şeyler yapmış bir insanda da içinde öyle bir şey varsa biz bilmeyiz. Allah-u Alem, Allah biliyor. Belki son nefesinde imanlı gitti. Onu da hiç belli olmaz. Öyle tabii de ki almış onu ve cennetine koymuş olabilir. Olabilir. Olabilir. Gördüğümüzde karar veriyoruz şu an zahiri kısmıyla. Bir de işin bu kısmı var. Doğru. Yine soruları devam edelim. 543-0543-366-5050 WhatsApp hattımız. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Hayırlı Ramazanlar. Hocam, oğlum 13 yaşında oruç tutuyor. Geçen sene 21 gün tuttu. O tutamadı, oruçları kaza yaptırayım mı, Allah razı olsun diye. Bir yaş var tabii, erkek ve kız da onu sormuş, 13 yaşında ama. Şimdi bu kardeşimiz 12'den itibaren hesap edecek. Çünkü erkekte blu 12 ile 15 arasıdır. Kızda 9 ile 12 arasındadır blu çağına erme. Hı. Bu kardeşim 13 yaşında kendisinin blu çağına erdiğini hesap etsin. Çünkü 21 gün tutabiliyorsa aklı başında alabileceği ücretin hesabını yapabilen bir çocuk demektir. Muhakkak o 9 günü ya da 8 günü, geçen sene 29 tutmuş olduğumuzu ben hatırlıyorum. 29 gün ise geçen sene tuttuğumuz Ramazan. 8 gün bu çocuğa kaza ettirsin. Ne zaman ettirsin ama? Kış vaktinde. İftarın saat 5.30'da 6'da olduğu vakitte çocuğu yormasın. Her hafta bir gün iki gün kaza ettirsin ve hesabını, borcunu kapattırsın. Evet, şimdi hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi hocam, arkadaş bana bir soru sordu. Soru şöyleydi. Bir kişi orucu bozduğunda 61 gün cezası var. Peki bu kişi örneğin biraz böyle çok istemediğim taraflara gel, yani bazı programları eleştiririz ya, böyle de soru gelir mi diye bazen o sorular da geliyor. Aradan böyle şey yapmaya çalışıyorum, elemeye çalışıyorum. 61 gün cezası var. Bir kişi örneğin ilk gün tutacak gibi oldu, bozdu. 61 gün ceza. Sonra diğer günde tutacak gibi oldu, bozdu. Bu kişi ne yapacak? 122 gün mü tutacak? Yok, öyle bir şey yok. İslam alimleri diyor ki kaç tane bozarsa bozsun, isterse hayatı içinde 10 farklı Ramazan'da 10 farklı oruç bozsun, tamamı için halk arasında 61 diye geçer. 61 değildir o. 60 gün cezası var, bir gün kazası var. 60 günü peş peşe tutmak zorunda. Bir günü isterse ileriye tehir edebilir. O 60 gün ama hiç boşluk vermeden. Tabii araya olacak, boşluk vermemesi gerekiyor. Araya bayramda, düğündü falan bir şey girmesin. Peki kadın özel durumda falan? O mazurdur. Hı-hı. Kadının özel hali geçtiği anda tekrar kaldığı yerden devam edebilir. Kastımız erkek ile alakalı bir mesele. Hı-hı. Erkek araya bir bayram falan girecekse muhakkak durumunu ona göre ayarlaması lazım. Tehir etsin. 60 günü peş peşe yapacak. 58. gününde. 59. günü arkadaşım yazlığına davet etti. Denize gireceğiz, mangal falan yapacağız hocam. Tutmayayım falan. PlayStation oynayacağız gece falan. Sabah kalkamadık. Arkadaşım söyle kaldık. Bir hafta sonra davet etsin. Çok tehlikeli. Tekrar baştan başlar. 59'da yerse baştan başlar. PlayStation deyince hocam gözleriniz böyle bir açıldı. Bilgisayar oyunları konusunda uzmanlığım vardır. Her gün 1-2 saat oynarım. Ama PlayStation'da değil, bilgisayarda oynayabiliyorum. Bu konuda iyiyimdir. Futbol başlarım. Futbolda tabii oynuyorum. Falan mı oluyor? Tabii işte arada oğlumu alıyorum. Yenmek istediğim zaman, o gün çok stresli geçirmişsem yenmek istiyorum. Çocuğum da tabii vicdanlı, merhametli. Gel oğlum diyorum, iki maç atalım şurada. 5 aslanı atıyorum, keyfim yerine geliyor. Peki yine şu iki soru peş peşe aslında birbiriyle ilişkili. Tabii Ramazan döneminde, özellikle oruç dönemindeki cinsellikle, cinsel ilişkiyle ilgili sorular var. Bir tabii normal cinsel ilişkiyle ilgili, hani haramla ilgili açılmış bir soru vardı. O da şu: hangi vakitlere kadar helaldir? Çünkü hani imsak vaktine kadar olan kısmı var. Oruç tutulmadığı dönemki kısmı var. Onu bir açalım. Asıl soru da şu: yine rüyalanmayla ilgili ya da arkasından da hemen istimna, yani mastürbasyonla ilgili iki soru var. Bunlar bozup bozmamasıyla ilgili şöyle bir açalım hocam. Şimdi rüyalanmayla bir girelim. Sonra cinsel ilişki ve sonra tekli cinsel ilişki. Güzel bir tabir oldu. Şimdi rüyalanma olayı birçoğu imsaka kadar duruyor, sahurunu yapıyor, yemeğini yiyor, ondan sonra namazını kıldıktan sonra yatıyor. Sabahleyin işe giderken bir kalkıyor, bakıyor rüyalanmış. İhtilam olmuş. Orada çok vesveseye düşüyorlar. Yani İç çamaşırında herhangi bir katı bir şey görmezse, istediği kadar rüya görsün cinsel açıdan. Yani bir şey görmesi lazım. Bir şey görmezse, yani iç çamaşırında bir katı bir sıvı görmesi lazım. Katılaşmış bir sıvı. Bu olursa ihtilam olmuştur. Rüya görmese bile kalkacak, gusül abdestini alacak. İç çamaşırında bir katı bir madde görmezse, istediği kadar rüyasında, isterse 5 tane kızla cinsel ilişkiye girsin rüyasında, ihtilam olmamış demektir. Orada bir madde görmüş olacak. Madde görmemişse kalkacak. Yani orada bir boşalma. Bir şey tabii olacak. Bir boşalma, bir ihtilam olması gerekiyor. Bu olmadığı zaman kalkacak, namaz abdestini alacak, işine gidecek. Burada vesvese yapmasınlar. Diyelim ki ihtilam namaz oldu. Namaz abdesti derken boy abdesti almayacak. Boy abdesti almayacak. Rüya görmüş olsa bile iç çamaşırında bir sıvı, bir madde görmezse boy abdesti almayacak. Görmez. Mesele tamam. Rüya değil, mesele boşalma. Tamam. Çünkü bazıları rüya görüyor ve boşalmıyor. Olayı öyle ayırmak lazım. Diyelim ki ihtilam oldu. Birçoğu da diyor ki ben ihtilam oldum, bugün oruç tutmamam lazım diyor. Başlıyor yemeğe. Hayır, büyük günaha giriyorsun. İhtilam olmak, kasıtlı yani olmadan. Yani bozulduğu düşünerek yemek yemek büyük yiyor. Günahtır. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kişi mazereti olmaksızın Ramazan'dan bir günü orucunu yese, ben hafta sonu denize gideceğim o yüzden niyetlenmedim hocam falan dese, bu kişi hayatının geri kalanının tamamında oruçlu geçirse Ramazan'daki o bir güne tekabül etmez. Onu kaybetmiş olur. Kaldı ki zamanında tutmadığı için namazı zamanında kılmamak gibi büyük günah girmiştir. Namazı zamanında kılmamak büyük günahtır. Ramazan orucunu da Ramazan'da tutmamak büyük günahtır. Şimdi ihtilama dönelim. Niyetlendi. Oruca başladı. Sabah işine kalktı. İhtilam olmuş. İç çamaşırında madde gördü. Bu adam oruca devam edecek. Hemen gusül abdestini alacak. O orucunu bozmaz. Gusül abdestini alacak. İşine gidecek. Orucunu tutmaya devam edecek. Bu işin ihtilam kısmıdır. İkinci kısım İstimna kısmıdır. İstimna kısmında kişi kendi kendisini tatmin ederse bu kişiye kefaret lazım gelmez. Yani 60 gün ceza yapmayacak, sadece kaza yapacak. Orucunu bozduğu için büyük günaha girer, bunun için tövbe yapacak, Ramazan'dan sonra bir gün kaza edecek. Halk arasında yok, onun yani da kefaret. Yani oruçlu ve böyle bir durumda bulunuyor kendisi isteyerek. 60 gün yaşamıyor ama bozmuş oluyor bilerek. Ne olursa olsun. Yeme içmeyle bozmadığı için... Ya da cinsellikle bozmadığı için istimna ile. O da bir cinsellik yani. O da bir cinsellik ama partneri yok. Kadını yok. Yanında kadını yok. Ya da yanında kocası yok. Kendi kendini haram bir yolla, caiz olmayan bir yolla tatmin ettiği için burada bir ruhsat vardır. Bu ruhsat da güne gün kaza etmektir. Bu ikinci kısım. Bir şey daha sordun. kadın erkek arasındaki cinsellik meselesi. Efendimiz Aleyhisselam'a genç bir kardeşimiz, bir sahabe efendimiz geliyor. Diyor ki, ey Allah Resulü, oruçluyken hanımımı öpebilir miyim? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, öpemez. Bir zaman sonra yaşlı bir sahabe efendimiz geliyor. Diyor ki, ey Allah Resulü, hanımımı oruçluyken öpebilir miyim? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, öpebilirsin. Tamam da bu soru cevap olayına şahit olan sahabeler var. İki farklı insana iki farklı verilmiş fetva var. Peygamberimiz Aleyhisselam'a bu olayı soruyorlar. Diyorlar ki, ey Allah Resulü, farklı farklı fetvalar verdin. Neden birisine öyle dedin de birisine böyle dedin? Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, o gençtir. Şehveti bir ihtiyardan 10 kat daha fazladır. Öptüğü zaman eşini duramayabilir. Kendisini tutamayabilir ve işi cinselliğe götürebilir. Bu sefer her ikisine de kefaret lazım gelir. Diğeri ise yaşlıdır. Şehveti bir gençten çok daha düşüktür. Dolayısıyla eşini öptüğü zaman kendisini tutma ihtimali çok daha kolaydır. Bundan dolayı ona fetva verdim diyor. Mesele bu. Kefaret derken 60 gün kefaret. Tabii 60 gün cezası var. Kadın erkek ilişkiye girmek istediği zaman tutamadılar kendilerini. Dokunmalarla beraber başladı, işi ilerlettiler ve oruçluydular. İlişkiye girdiler. İlişki helal ama oruçluyken girdikleri için 60 gün cezası var. Erkek zorladı, kadın istemedi. Kadın dedi ki, ben Allah'tan korkarım, 60 günde tutamam dedi. Bu fetvayı da Müslüman kardeşlerimiz aklında tutsun. Kadın, ben razı değilim bu işten dedi ama erkek durumu çok kötü. Kadının üstüne gitti ve ilişkiye girdiler. Erkek freni tutamadı, freni patladı. Ama kadın istemiyor, kadın isteyen birisi değil. Ne oldu? Alimler diyor ki, kadına sadece kaza gerekir, kefaret gerekmez. Çünkü istekli değildi, istemediğini beyan etti. Erkek tutamadığı için kendisini bu işi yaptı. Kadını da yaktı yani. Kadın olaydan 60, kurtardı. 60 gün ama. Ve kadının günahı da yok. Çünkü kendi isteğiyle yapmış olduğu bir şey değil. Erkek Ramazan'dan sonra 60 gün cezası var. Bir de kazası var. Bu üç fetva da böyledir. Ama onun dışında normalde oruç vakitlerinin dışında zaten helal. Tabii ki helaldir. İslam'ın ilk yıllarında helal değildi, caiz değildi. Efendimiz Aleyhisselam sahabeleri bundan sakındırıyordu. Sonra Allahü Teala o malum ayeti kerimeyi gönderdi. Ayette Mevla Teala, Allah sizdeki zayıflığı gördü. Geceleri, Ramazan gecelerinde eşlerinize yaklaşmanızı helal kıldı diye ayeti kerimeyle İnsan bize bunu helal yani kıldı. Ezana kadar mı? Ağzı kapatana kadar. Oradaki mevzu, çünkü ondan öncesinde yine bir gusül abdesti de o süreyi ayarlaması lazım değil mi? Alması gerekiyor. Tabii ki gusül abdestini cünüpken alabilir. Yani oruçluyken de gusül abdestini alabilir. İsterse sabah namazının yani son vaktine kadar uyuyabilir. Sabah namazının son vaktine yakın gusül abdestini alır, namazını kılar. Orucuna bir mani teşkil etmez. Yeter ki ilişkiyi imsaktan önce yapsın. İlişki imsaka kadar serbesttir. Güneş ne kadar? 1 saat 20 dakika, 1 saat 30 dakika imsakla güneş arası. O esnada gusül abdestini alıp sabah namazını kılması gerekiyor. Kardeşlerimiz bunu bu şekilde ayarlasınlar. Evet. Hocam, eşim eve gelmez, aramaz, sormaz, hiç kimseye göndermez. Ailemden sıla-i rahimi hepten kesti. Ancak telefonla ben 5 vakit namaz, Kur'an, zikir çekerken eşim böyle, ben nasıl yapabilirim, ne yapabilirim gibi bir hanımefendi olamış. Çok ağır sınav, zalim bir adama denk gelmiş. Evlilikte tabii çok ciddi bir risk. Adam karısı için, evleneceği için maske takabiliyor. Ben namaza başladım falan diyor. Ama bir evleniyor, bir ay sonra içkiye başlıyor. Meğer maske takmış. Böyle zalim insanlar var. Zalim bir eşe denk gelmiş. Çok sabrının mükafatı normal bir insandan çok daha fazla. Bu bayan kardeşimizin yuvayı yıkmaması için elinden geldiği kadar olaya sabretmesi lazım. Bir, mükafatını Allah Teala'dan kesin olarak alacak. İki, adamın düzelmesi için ne yapabilir? Muhakkak eşimin hidayeti için diye bir yazım var benim. Google'dan bu yazıyı araştırsın, adımdan sonra ilgili kelimeleri yazması yeter. Çok bu konuda sıkıntısı olan kadın kardeşlerimize bu yazıyı gönderiyorum. Yazıda İsmi Azam duasını nasıl yapılacağı, eşinin Allah'a yönelmesi, tövbe etmesi, düzgün bir insan, merhametli bir koca olabilmesi için neler yapması gerektiği, hangi duaları yapması gerektiğini söylediğim bir yazım var. Muhakkak bu kardeşim bunu yerine getirsin. Takdir Allah'tandır. Hidayet ederse döndürür, bir anda döndürebilir. Dönen çok insan vardır, müjdeli haberleri geldi. Ama döndürmezse de bu zulüm devam ederse ailemle de görüştürmüyor diyor. Burada açık bir zulüm var. İki haftada bir koca karısına yasak koyamaz. Karısının ailesinin kendi evine gelmesine yasak koyabilir. Ev kocanındır. Ailenin buraya gelmesini istemiyorum diyebilir. Ama karısının kendi ailesini ziyaret etmesine yasak koyamaz. Fetva budur. Kendi evi için yasak koyabilir. Benim huzurumu bozuyor, muhabbetimi bozuyor, baskı yapıyorlar, aile içime karışıyorlar, ben istemiyorum gelmelerini diyebilir. Ama karısı, ben anneme gitmek istiyorum, müsaaden var mıdır dediğinde, hayır gidemezsin diyemez. İki haftada bir en az bu kadın anasına, babasına gitmek zorunda. buna izin vermek zorunda. Dolayısıyla bu adam zalim bir adamdır. İsterse bu kadın kocasından boşanırsa günahkar değildir. Evet. Biraz önceki şu rüyalanmayla ilgili sesli mi problem var arkadaşlar? Evet, devam. Peki. Sabah kalktığında dediniz yani bir madde görecek orada. Onunla ilgili yine bir soru gelmiş. İç çamaşırında yok ama tuvalete gittiğinde çıkarsa sonuçta çıkmış olacak. Oh, mezidir. Onu mezi diye hesap edecek. Ama tuvalete gittiğinde katı, daha sarımtırak ve kalın bir sıvı olursa bu meni diye hesap edecek. İnce ve sızan bir sıvı olarak gelirse mezidir. Zevk suyu denir buna. Meniden önce gelen bir sıvıyı Allah Teala erkekte ve kadında yaratmıştır. Buna zevk suyu denir. Kolay bir şekilde ilişkiye girebilsinler diye yaratmıştır. Katı bir sıvıysa o zaman ne yapacak? Meni olduğuna kanaat getirecek, kalkacak, gusül abdesti alacak. Anladım. Niyetle ilgili sorular geliyor. Niyet alma vakti. Tabii bunu çok işledik. Siz de çok fazla anlattınız ama yine gelmeye devam ediyor. Hakkı girmeyelim. En azından cevap verelim. Süresi yani imsakı kadar hayır ben uyudum sabah kalktım yine aklıma geldi alabilirim unuttum akşama kadar alabilirim gibi niyetle ilgili ya da kalktım zaten kalkmak niyettir niyete de gerek yok belli bir noktadan sonra niyet de etmiyorum falan diyenler de var oradaki bir süre var mı niyet? Evet şimdi nafile şeyde vardır ya eğer ben sabah alırım niyet ederim diyor iyi hissetmiyorsa da niyet etmedim zaten bugün tutmayın falan durumu var ya. Evet şimdi nafile oruçta niyet diye bir mecburiyet yoktur sabah kalktığında istediği anda ben niyetlendim diyebilir mesela ama farz olan oruçta muhakkak niyetini gece sahurdan öğle namazına yarım saat kalıncaya kadar yani kerahat vakti girinceye kadar yapmak zorunda. İşte hastalığı sıkıntıya sokacak mı sokmayacak mı diye tereddütü olanlar sabah kalksınlar saat 11'de 12'de öğle ezanına yarım saat kalıncaya kadar kendilerini çek etsinler. İyi hissediyorlarsa niyetlenebilirler. İyi hissetmiyorsa niyetlenmesinler. Ramazan'dan sonraya sağlıklı olacakları zamana bu orucu tehir edebilirler. Evet. Murat Bey size nasıl ulaşabilirim? Buradan ulaşabiliriz. Şimdi hocam şöyle yapalım. Sizin şiirleriniz var. Sesiniz de çok güzel. Geçen sene hatta ben yoktum tabii. Burada ilahi de okumuşsunuz. Televizyondan mahrum kaldık ama şu mikrofonu size vereyim. İster şiirlerinizden olsun, ister şu an içinizden ne geliyorsa bir şeyler dinleyelim. Yani ilahi okuyabilmek için burada çalgıcı arkadaşlar lazımdı. Onlar olmadığı için biz bir şiir okuyalım o zaman. Olur. Benim sevdiğim şiirlerden bir tanesidir. Meacilere yani ılımlı İslamcılara yazdığım şiirler. İsim veriyor musunuz? İsim vermiyorum orada. Genelleme yapıyorum. Onlar çünkü peygambersiz Müslümanlardır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı anlatan bir şiir yazmıştım. Bunu seslendireyim inşallah. Gözün perdeli mi senin güneşsiz bir gün olur mu? Sonsuz yaşıyor mu tenin peygambersiz din olur mu? Gün olur mu gün olur mu güneşsiz bir gün olur mu? Harf olmadan yazı olmaz, peygambersiz din olur mu? Herzeye gerek mi gördün, kuştan kelebek mi gördün? Annesiz bebek mi gördün, peygambersiz din olur mu? Gün olur mu, gün olur mu, güneşsiz bir gün olur mu? Su düşmeden yağmur olmaz, peygambersiz din olur mu? İçi boş bir sefer tası, cahillerin ukalası. Ey mealci budalası, peygambersiz din olur mu? Gün olur mu, gün olur mu, güneşsiz bir gün olur mu? Su düşmeden yağmur olmaz, peygambersiz din olur mu? İllallah Muhammed Resulullah ilahi ente maksudi ve rızayı kemaklubi. Buna bir klip çekelim hocam. İnşallah nasip. Ben oynarım klipte. Şimdi tabii şeyler var. Kanamalarla ilgili sorular gelmiş. Diş kanaması. Vücutta herhangi bir... Şimdi kanama abdestle ilgili bir şeydir ama ağız içerisinde olan damak ya da diş kanaması ile yutma durumu da var. Bu sorulmuş. Burada orucu bozar mı bozmaz mı diye gelmiş. Şimdi kanama miktarına bakması lazım. Tükürecek tükürüğünde tükürük sıvısı miktarı kan miktarından daha fazlaysa bozulmadı. Kan miktarı tükürükten fazlaysa, yutarsa oruç bozulur demektir. Kaza gerekir, kefaret gerekmez. Kasti bir durum söz konusu değildir. Kardeşin, bu soruyu soran Müslüman kardeşimizin muhakkak tükürük miktarına bakması lazım. Yine şakacı bir arkadaşımızdan gelen mesaj. Diyor ki, kendi sonuçta içimde kendi tükürüğüm. Biriktirip biriktirip susadığımda geri yutuyorum. Yani, orucu bozar mı? Şeytan, sonuçta kendi tükürüğüm değil mi diyor. Şeytan bu kardeşimiz de alay ediyor. Tükürüğü istediği kadar biriktirsin. Balgam yutmakta, tükürüp yutmakta orucu bozmaz. Fakat şeytanın böyle kişiyi kandırmak için ortaya koyduğu mizansenler vardır. Alay etmeye çalışıyor. Zeka seviyesini zayıflatmak için alay etmeye çalışıyor. Şeytana fırsat vermesinler. Çünkü o bizim en açık düşmanımızdır. En büyük düşmanımızdır. Selamun aleyküm hocam. Aleykümselam. Programınız çok güzel. Konuklarınızdan Allah Rabbim razı olsun. Kerem Amin. Önder hocamı Berat TV'de takip ediyorum. Ben Emine Efsa. Dua istiyorum. Sizden bir dua istemiş. Aile huzuru için, hayırlı evlat olması için. Allah-u Teala Emine kardeşime hayırlı bir evlat versin. Alime olsun ya da hafize olsun. Alim olsun. İmam-ı Rabbani'ler gibi, Ahmet bin Hanbel'ler gibi İslam'a hizmet etsin. Evine huzur versin. Bir anlaşmazlığı varsa, eşiyle anlaşmazlık pandemi döneminde özellikle depresyon halleri, boşanma olayları, kavga gürültü olayları, kadın cinayetleri çok fazla arttı. Geçen ay, sadece geçen ay 30 tane kadın öldürüldü bu ülkede. Psikolojiler çok bozuldu. İslam'la, Allah ile mesafe çok açıldı. Mesafeler açıldığı zaman kaos ve katliam artar. İşte kadın cinayetlerinin artması. Erkeklerin Allah ile araları mesafeleri açıldı. İçki, uyuşturucu araya girince, kötü arkadaşlar da araya girince şiddet olaylar ortaya çıktı. Kimi şiddet görüyor, kimi bıçak yiyor. Orada dayak yiyen, şiddet gören kadın var. Burada bıçak yiyen, pompalı tüfeğiyle mermi yiyen kadın var. Dolayısıyla durum çok kötüye gidiyor. Allah-u Teala yuvalarımıza eskisi gibi sıhhat versin. Ramazanlarımıza eskisi gibi haz versin, tat versin. Amin. Yine abdestle ilgili bir soru aslında. Oruç bozar mı, bozmaz mı ile ilgili. Şimdi abdest alıyoruz. İşte burnumuza, ağzımıza su veriyoruz ama çıkarıyoruz. Yine kalıyor damlalar falan. Onun yutulması ile ilgili sormuşlar. Bozar mı? Burada hiçbir sakınca yok. Kişi sadece kafasında kötü bir niyet olmasın. Ağzını gargaladığı zaman şeytan yine sol taraftan gelir ve şöyle der. Bir miktarını ağzının sol tarafında tutuver. Tutuver. O kişi de şeytana köle olan bir adamsa şeytanlaşır. Ve dili altında, dili üstünde, damağında bir miktar suyu tutar. Yuttuğu zaman bırak bir gün kazayı. 60 gün kefareti de vardır. Çünkü şeytanlık yaptı. Şeytandan fetva aldı. Böyle bir niyeti yoksa tükürdükten sonra ağzına 3 defa su verdiğinde ya da genzine su çektiğinde bir kez bile ağzını toplayıp tükürdükten sonra kalan su onun helalidir. Bundan abdesti, bundan orucu bozulmaz. Olay buraya gelmişken bir fetvayı da hatırlatmam lazım. Kulak damlası, göz damlası vardı. Çok sorulan suallerdendir. Denk oldu, tevafuk oldu. Hatta gözün o yaş versin diye kuruysa bir damla var. Sanal gözyaşları var mesela. Gibi. Dijital ortama çok bakmak zorunda olanların gözleri çok çabuk kurur. Doktorlar bunlara sanal gözyaşı verir. Gözyaşı damlası. Gözyaşı damlası. Bunları kullanmakta hiçbir sakınca yok. Kulak damlası, göz damlası, burun spreyi, ağız spreyi, nefes almakta zorlananlar, astım spreyi kullanırlar. Bunları kullanmakta oruca verilen bir zarar söz konusu değildir. Kardeşlerimiz kullanabilirler. Selamun aleyküm, hayırlı aleyküm yayınlar. Aleyküm. Orucun kefaret gerekmeksizin gününe gün düştüğü kaza hallerinde o günkü Ramazan orucunda yeme içmeye ruhsat var mıdır? O gün orucu bozulduysa bir şekilde, kaza gerektiyse o gün akşama kadar orucunu yiyebilir. Takva ehli ne yapar? Kaza gerektirse bile, bir şeyler yemiş içmiş olsa bile ya da bir ilaç, bir katkı maddesi almış olsa bile akşamına kadar onu aldıktan sonra takva ehli, yani İslam'ı zirvede yaşamaya çalışanlar, biliyorsunuz Müslümanlar iki türlü. Asgari'de yaşayanlar, azami'de yaşayanlar. Azami'de yaşayanlar sahabe ve veliler gibi, salihler gibi. Asgari'de yaşayanlar bizim gibi sıradanlar. Asgaride yaşayan bir insan akşama kadar yiyip içebilir. Bunda bir sakınca yok. Ama azamide yaşayan Müslümanlar akşama kadar yiyip içmezler. Tutarlar. Tamam, orucun bozuldu bir şekilde derler. Ramazan'dan sonra bir günde kaza ederler. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii sorular devam edecek. Biraz da kendi merak ettiklerimden de dahil edeceğim ama bu programı yapmadan önce benim yaptığım programları biliyorsun hocam. Neredeyse 10 yıldır artık. Dünyayı konuşuyoruz, küreselleşmeyi konuşuyoruz, yapay zekayı, robotları, işte salgından sonra dünya nereye gidecek, bunları konuşuyoruz. İnsan fıtratıyla ilgili, subliminal mesaj, zihin kontrolü, işte uyduları, başka şeyleri. Yani bir sürü konu var ve gerçekten Müslümanların öğrenmesi gereken, ayağa kalkması gereken konuları konuşuyoruz. Hatta konuk da gelmiştin lütfederek hocam. Şimdi bunları konuşurken tabii bir Ramazan programı Berat TV'den de böyle bir ya sen yap diye bir teklif gelince şöyle bir endişem oldu. Şimdi farklı bir durum bu yaptığımız konularla ilgili ama istememin en büyük nedenlerinden bir tanesi de şu. Bunları konuşurken elhamdülillah Müslümanız, insanlara da arada yine yaptığımız konularla ilgili, anlattığımız konularla ilgili bir şeyler verebilir miyiz? Ramazan'da da bir şeyler anlatabilir miyiz de bu başladı. Tek endişem şuydu. Ya hep şu da vardır ya insanlar arasında. Ya geçen sene orucu bozan bu sene de bozar. Kardeşim işte çıkıp sakız orucu bozar mı? Yok havuza denize girsem orucu bozar mı diye dalga geçiliyor ya. Ben bugün dördüncü gün gelen sorulardan da şunu anladım ki öyle değil. Öyle değil, doğru. Yani kendim tabii bunu yaşayarak idrak etme durumundayım. Ya bu sorular her sene sorulacak. Her zaman çünkü, da lazım. Çünkü bilinmiyor. Gerçekten bilinmiyor. Yani yolda da eş dost gerçekten ciddi ciddi soruyor bunu. Ya ben dişimi fırçaladım. Evet, onu bir kere söylüyorsun ama öbürü bilmiyor. Öbürü bilmiyor. Milyonlarca insan var. Herkes bu konuda hassas değil. Evet, bu anlatılıyor. Ya niye bunlar tekrar tekrar soruluyor diyoruz ama sorulduğunda da cevap vermek gerekiyor. Bazen okuyorum. Ya bunu sormayayım diyorum. Hani bunu da bilmiyor musun gibi geliyor. Nacizane kibre giriyor gibi duruma düşüyoruz ama aslında Allah'a sanırım. Ama gerçekten de sormak lazım. Siz de sağ olun hocam. Hem videolarınızda hem de bugün de sorulara cevap veriyorsunuz. O şekilde sorular gelmeye devam ediyor. Burada bir araya girmeme müsaade et Murat. Şimdi mutlu da oldum şu programı yaptığım için. Buradan da tüm Berat TV ekibine teşekkür ediyorum. Elhamdülillah. İyi ki yapmışız diyorum. Şimdi bir kitap buldum dükkanımda oturuyorken. 150-170 senelik bir Osmanlı fetva kitabı. Hı hı. Dur dedim bakayım, fetvalar ne? Bu o zamanın alimlerine ne sormuşlar? Allah seni inandırsın. Bugünkü hocalara ne soruyorsa halk, o zamanki alimlere de aynı şeyleri sormuşlar. Alimler de aynı cevapları veriyor. 14 asırlık İslam'dan ne fetva gerekiyorsa aynı cevapları veriyor. Yani yüzyıllar geçse bile aynı şeyler konuşulmaya devam edecek zaten. Din tekrardır. Kur'an-ı Kerim aynı ayeti 10 defa 15 defa tekrar ettiği yer vardır. Neden? Sen de tekit etmek, kuvvetlendirmek için, unutmaman için, hatırlaman için, evet, bunların tekrar edilmesi lazım. Ve mesela günümüzde bu ciddi anlamda bir bozulma var ki özellikle genç nesilde de deizmin arttığı bir dönemi de konuşursak bence defalarca konuşmakta fayda var. Daha da konuşulacak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hanımım sağ böbreği yok. Doktorlar oruç tutma diyor. Hanım inadına tutacağım diyor. Ben de tutma diyorum. Acaba günaha mı giriyorum? Hani ben tutma derken günaha mı giriyorum? Aydınlatırsanız sevinirim. Tabii kocası baskıcı davranmış tutma demekle. Yanlış yapıyor. Doktor tavsiyesine bakmak lazım. Burada fetvayı doktor verir. Doktor tutma demiş zaten. Doktor tutma mı demiş? Doktor o zaman demiş. Tutmayacak. Böbreği yok, sağ böbreği yok diyor. Anladım. Ama şimdi şöyle kadın eşi inadına ben tutacağım diyor. Anladım. Kadın yani inatta ben tutmak istiyorum diyor. Kocası diyor ki tutma. Rahmetli babacığım 20 yaşında tek böbreğini aldırdı. Bir zarar gördüğü için böbreksiz kaldı. 50 yaşına kadar, 20 yaşından 50 yaşına kadar doktor ona iki şey söyledi. Bir, futbolu bırakacaksın. Babam da benim gibi sporcuydu ama futbol aşığı bir adamdı. Ben dövüşle uğraşırdım, o futbolla uğraşırdı. Halı saha maçlarını 50 yaşına kadar hiç bırakmadı. Şeyi de, orucu tutmayı da 50 yaşına kadar hiç bırakmadı. Ve hiç de bir sıkıntı, bir rahatsızlık falan hissetmedi. Doktor tutmaman daha iyidir dedi. Diğer böbreği kaybetme olasılığın düşük de olsa var dedi. Tamam, kendine iyi bakıyorsun falan ama düşük de olsa bu olasılık var, tutma dedi doktor babama. Ama babam dedi ki ben kendimi çok iyi hissediyorum ve tutuyorum. Şimdi bu bayan kardeşimiz bir gün kendisini deneyecek. İkinci gün kendisini deneyecek. Bir sıkıntı falan bir şey hissetmiyorsa, en ufak bir rahatsızlık hissediyorsa riske atmayacak. Hemen orucunu bozacak, kaza etmesi lazım. Kefarete gerek yok ve tutmayacak. Ama bir sıkıntı falan hissetmiyorsa, kendisini kazayı iyi hissediyorsa para verecek. Tabii ki. Fidyesini verecek. fidyesini verecek. Zaten tek böbreği geri gelmeyecekse, ikinci bir böbrek takılamayacaksa tek böbrekle yaşama şu anda mevcut, yaşanabiliyor. İleride ikinci böbrek takılamayacaksa kefaretini verir, yani fidyesini verir, ödemesini yapar ve borç onun üzerinden kalkmış olur. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Alerjik nezle olduğum için burnum sürekli tıkalı oluyor. Burun spreyi sıktığımda genzimden burnuma akıyor. Sıkmasam hiç nefes alamıyorum. Bu durumda ne yapayım? Benim de kullandığım bir şey. Burun spreyi bağımlılığım var. Yatarken sadece ve sohbete çıkarken, buraya gelirken de kullandım. Ama çok az kullanıyorum ki genze gelmesin diye. Genze geldiği zaman tükürmesi gerekiyor. Yutmaması lazım. Bir defa tükürdüğü zaman zaten o bir daha gelmesi duruyor, bitiyor ve bütün sinüsleri açıyor. Bağımlılık yapıyor. Yatarken kullanmadan uyuyamıyorum. Burnumdan nefes almam lazım çünkü, ağzımdan değil. Buna dikkat etmesi lazım. Gün içinde kullanmasın, sadece yatarken kullansın. Bu konuda kendisini alıştırmaya çalışsın. Çünkü iş daha ileriye giderse diğer azalarımıza zarar verebilir. Bu konuda şeyleri, birkaç yazı okumuştum. Kardeşimize tavsiyem, bir kez tükürmesi bile yeterlidir. Genzine gelmemesi, yutmaması için. Evet. Tabi farklı sorular da var Ramazan ve oruç dışında ama. Selamun aleyküm hocam. 25 sene ayrı yaşayan evli çiftlerin nikahı düşer mi? Hayır. 200 sene bile yaşasalar, erkek kocası, karısına ben seni boşadım, ben seni bıraktım, def ettim, kovdum gibi kinayeli ya da direkt cümle söylemedikçe boşama vakı olmaz. 5 yıl birbirlerinden haber alamazlarsa Hanbeli mezhebine göre kadın mahkemeye gidip ya da kadıya gidip, bir İslam alimine, diyanetimize, şu andaki diyanetimize gidip beni boşayın çünkü adamı 5 seneden beri ulaşamıyorum, ben de yuvamı kurmak istiyorum deyip boşanıp başka bir adamla evlenebilir. Sigara ile ilgili bir soru var. Belli ortamlarda sigara içilmesi ve onun alınması gibi, yine arkadaşımdan sigara içerken duman içime kaçtı gibi bir soru var. Yine o tarz ortamlarda içine alınması, solunması. Şimdi adam şeytani bir niyetle sigara içilen bir ortama giriyorsa ve kokuyu almak için, sigara dumanını içine çekmek için giriyorsa kendim hakikaten bozar. Kendim tiryakiyim zaten, arada bir iki koku alayım gibi. Bunu yapanlar var. Müthiş bağımlı insanlar var. Ne hikayeler duydum. İftar sofrasında sigara içerken bayılan adam gördüm ben. Sigara içerken iki tane gözü dönüyor. İftarda iftarı sigarayla açıyor. Ve bayılıyor. Ev halkından kimse de kaldırmıyor. Çünkü alışmışlar. Böyle anormal sigara müptelaları var. Niyeti bu şekildeyse, öyle bir ortama, sigara içilen bir ortama duman almak için giriyorsa evet, orucunu bozar. Kefaret lazım gelir. Çok ciddi bir sıkıntıdır. Ama böyle bir niyeti yok. Adam sigaradan rahatsız zaten. Öyle bir ortamda bulunmak zorunda kalmış. İçeride içiciler çok. Bu da pasif içici. Rahatsız olduğu halde orada dumanı çekiyor. Bu adamın orucu falan bozulmaz. Kefarete ya da kazaya gerek yoktur. Şimdi hocam, metaverse'de harç varmış. Birden gülmeye başladınız hocam. Gördüm. Yani bizim konular biraz araya gireyim. Öyle bir iki tane şey uyandıralım şöyle arada. Şimdi tabii hep şunu konuşuyoruz ya. Deccali sistem, Deccal'in sistemi, yalan cennetler, işte daha sonrasında yarı robot, yarı insan, bir insan ırkı, projeler, bunlar hep konuşuluyor. Yeri geliyor komple teorisi deniyor ama yeri geliyor da birçoğu gerçekleşiyor ve görüyoruz. Hani komple denemenin bir anlamı yok. Bunlar araştırılıyor ve altında kanıtları var, delilleri var, işte raporları var, sitelerinde paylaşıyorlar falan. Şimdi Metaverse diye bir şey çıktı. Ne diyorlar? Burada bir sana gerçeklik gözlüğü taktığında farklı bir vizyon açılacak sana ve orada yaşayacaksın. Yaşayacaksın dediğim ilk etapta şu: İşlerini oraya taşıyabileceksin, görüşmelerini orada yapabileceksin. Ben buradayım, o Amerika'da. İstediğimiz bir yerde buluşabileceğiz. Artık hani bir zaman, bir mekandan çıkmış olacağız falan. Bunlar konuşuluyor. Bunlar konuşulurken de belli mekanlarda Metaverse'in içerisine işlendi. Oraya gidebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Suudi Arabistan'ın da dahil olmasıyla beraber Kabe ve Mekke'nin olduğu bölgelerde Metaverse içerisine sokuldu. Gözlüğü taktığınızda hatta Metaverse içerisinde dokunma hissiyatı ve belli hazlar da olacağını söyledi. Mark Zuckerberg'le beraber, Facebook kurucusu Meta ile beraber bunu başlattı. Arkasından hemen şu geldi: evet, biz görebiliriz. Ne güzel olur aslında taktığımızda gerçek gibi. Hatta dokunma hissiyatı da var ama bunun sonu ibadetlere de yansır mı? Yani ben taktığımda iki dönsem Kabe'ye dönmüş tavaf etmiş olur muyuma da geldi. Belli yetkili isimlerden, hayır, bedenen yapılan ibadettir hac. Şeytanı taşıyacaksın, Arafat'a çıkacaksın falan. Şimdi onu soracağım. Hani Metaverse'deki ibadetlerin durumu ileri dönük nereye evrilecek bunu soracağım ama ilk etapta şunu sorayım. Tabii programın başında da onu konuştuk ya. İnsanlık nereye gidiyor? Hakikaten ciddi anlamda sıkıntılı bir süreç ve daha da ağır, daha da kötüye gidecek bir süreci de görüyoruz. İnsanların yaşayışından ve birbirlerine olan davranışlarından da bunu görüyoruz. Yani şeytan aktif, deccal aktif, sistemi aktif, her şey devam ediyor. Nereye doğru gidecek ve nasıl bir dur denilecekle başlayalım? Sonrasında bu dijital dünyanın sanal ortamındaki Müslümanların bilmesi gereken, öğrenmesi gereken, ya bu evet bir silah, düşmanın silahı. Ha, bunu faydalı kullanabilir miyiz, kullanamayız? Bu da bir silah. Hı hı. Ama bunu faydalı mı kullanıyoruz, kendimize zarar verecek şekilde mi kullanıyoruz? Nasıl anlayacağız da idrak edeceğiz? İşte bizim yaptığımız programlar aslında %90'ı bu şekildeydi. Arada da bunu böyle bir Kerem Ender Hocam'a sorayım istedim. Hı hı. Şimdi ikinci çok soru... genel bir soru ama fikirlerini merak ediyorum. Evet. Bozulma devam ediyor. Zaten Muhammed Aleyhisselam'dan sonra kıyamete kadar bozulma artıyor ve artmaya da devam edecek. Bizim yaptığımız şu anda sadece mücadele etmek. Bozulmayı azaltmak için etrafımızda kurtarabildiğimiz kadar insanı kurtarabilmek adına, ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşabilmek adına elimizden gelen ne varsa yapacağız. Hidayet Allah Teala'dan. Küffar çalışıyor. Evangelistler, Deccal'ın askerleri, Deccal'ın tarikatı çalışıyor. Bütün diğer tarikatlar evangelizmin altındadır. Onların tek bir gayesi vardır. Kaosu arttırmak ve kıyamet projesini yakınlaştırmak. Ki İsa Mesih gelsin ve Hristiyanları Allah'a yaklaştırsın, Allah'a kavuştursun ve dünyaya hükmetsinler. Planları bu. Bunu yapıncaya kadar durmayacaklar. Bozulma hızlı bir şekilde devam edecek. Bugün Hristiyanlara baktığın zaman bana dünyanın her tarafından mesajlar geliyor. Hristiyanlar akın akın İslam'a giriyorlar. Müslümanlara baktığın zaman Müslümanlar akın akın ateizm ve deizme gidiyorlar, eşcinselliğe gidiyorlar. Bakın şu döngüye bakın. Üç tanrıcılar bunu kabul edemedikleri için üç tane akidesini tek ilaha gidiyor, Müslüman oluyor. Müslümanlarsa ellerindeki nimetin üzerine set çekiyor, binankörlük yapıyor ve Allah'a isyan noktasına ateizm, deizm ve eşcinselliğe gidiyorlar. Durum bu şekilde kötüye doğru gidiyor. Nereye kadar devam edecek? Hazreti Mehdi gelinceye kadar. O bizim altın yüzyılımız, altın çağımız. O zamana kadar bütün hocalar, bütün alimler, bütün salihler, dervişler sadece mücadele ediyor. Bozulmayı azaltmak için direnme. 6-0 bitmesin maç, 3-2 bitsin, 4-3 bitsin. Mücadele halinde olalım, yakın olsun. Hazreti Mehdi'ye asker yetiştirelim. Mücadele Hazreti Mehdi ile Deccal arasında olacağından Hazreti Mehdi'nin işini kolaylaştıralım. Kesinlikle Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğe dair bütün hadisleri çıktı. Deccal da çıkacak. Mehdi de çıkacak. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Biz ne yapacağız bu esnada? Mehdi'yi mi bekleyeceğiz? Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethederken dur bakalım bir 50 sene Mehdi'yi bekleyelim. Gelirse zaten bizim yardımcımızdır. Fethederiz mi dedi? Hayır. Kanuni Sultan Süleyman Avrupa'yı fethederken Mehdi'yi beklemediler. Biz Kudüs'ü fethederken Mehdi'yi beklemedik. Dolayısıyla akide o gelinceye kadar çalışmak, gayret etmek ve onlara karşı galip gelmek adına savaşmak, mücadele etmek. Yani bir ortam hazırlamak. Ortam hazırlayacağız. Hazreti Mehdi geldiği zaman zaten biz göremesek bile çocuklarımız bu ortam konusunda bilgi sahibi olacak. Çocuklarımız ya da onların çocukları ona asker olmak için gayret gösterecekler. Ve Deccal'a karşı zaferimiz ve yükselişimiz yüzyıllık bir altın çağ. Allah'ın izniyle o gün gelecektir. Ve İslam bütün dünyaya hakim olacak. Bu kesin bilgi Kur'an ayetiyle sabit, hadislerle sabit. Sen göremesen de bunun için gayret göstereceksin. Yani Allah nurunu tamamlayacak ayetine mi delil o? Kesinlikle. O ayet-i kerime zaten o dönemi anlatıyor. Hazreti Mehdi'nin gelişine İslam alimleri hangi ayet-i kerimeyi delil gösterirler? Allah dinini bütün dinlere üstün kılacağını vaat etti. Efendimiz Aleyhisselam'a söylediği ayetlerden bir tanesidir. Bütün dinlere üstün, kendi zamanında üstün kılmadı. Evet İslam yayılmaya başladı ama bütün dinlere üstün olmadı. Hristiyanlık bizim zamanımızda, Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında sayı olarak bizden daha fazlaydılar. Yahudiler mali olarak hep bizden daha kuvvetliydiler. Halen de Hristiyanlar sayı olarak bizden fazla. Ve yine Yahudiler mali olarak bizden daha yüksekteler. Nüfus olarak az olmalarına rağmen. Deccali sistem, Deccali tarikatların hepsi mali olarak bizden daha kuvvetli ve yayınları bizden daha fazla izleniyor. Bir çıplak grip koyuyor 3 milyon. Kerem Hoca'nın videosu 100 bin izleniyor. Çıplak klip 3 milyon. Yok sizin de var 3 milyon izlenme. Ya var 3 milyon 2 milyon izlenmeler var ama onların her klibi Murat'cığım. Tamam şimdi burada sana konuk olduğumuz için bizi pohpohlamaya çalışıyorsun. Hoşuma gitti. Hepsi hoşuma gitti ama. İki kanalın toplamı bayağı bir rakam. Yani bir Kerem Önder kanalı var bir de İlham Cezade İlim Yayma kanalı var. Tabii toplamda 1 milyon takipçi var hamdolsun. Ama adamların her çıplak videosu, her eşcinselliğe teşvik eden videosu 2 milyon, 3 milyon seyrediliyor. Orada tabii şu da var. Şimdi ne anlattığınızla da ilgili. Yani biliyorsun benim kanal 6 aydır askıda sebep sonuç. Salgın dönemindeki videolardan dolayı. Şimdi adamların dünyası içerisinde bir şey yapıyorsun. Onun çizgileri içerisinde yapıyorsun. Dolayısıyla o zaten bu çıplaklığı, bu tarz projeleri, programları istediği için çıkan o videoyu zaten hem önerilerde doğru çıkartıyor, daha fazla izlenmesini doğru sağlıyor. Bir algoritma var arkada. Doğru. Ama sen bir Allah kelamı yaptığında seni izlemek isteyen tıklarsa izleyebiliyor. Hı-hı. Belki 10 kişiden 2 tanesinin önüne düşebiliyor algoritmalar yüzünden. O yüzden onların dünyası içerisinde. Şimdi Metaverse de öyle. Şu an hem canlı yayın yapıyoruz ama bir bakıma da YouTube'da da yayınlanıyor. Onun yine dünyası içerisinde sınırlarım var. Sen şimdi ağzından hoşuna gitmeyen iki tane cümle söyle. O yayın anında kaldırılacak doğru ve silinecek. Doğru. Bahane de yok. Benim politikalarıma ters düşüyor, hı-hı, diyor. O yüzden hani Müslümanlar senin politikan değil kardeşim. Benim politikam ki Allah'ın politikası, hı-hı, bu. Ben bunun içerisinde aslında bu işleri yapıyorum demesi gerekirken hani bunların anlaması lazım. Bunları bilmesi lazım. Düşmanın silahıyla silahlanması lazımı hep anlatıyoruz ya biz. Hani sorun da öyleydi. Yani Metaverse'de onlardan birisiydi. Biz hala dünya nereye gidiyoru bilmiyoruz. Yine geçen ortam içerisinde bazı hocalarla konuşurken abdesti konuştu. İşte o şöyle önemli, şu tamam önemli, hak, namaz hak, ama diyorum ki fıtrat değişiyor, fıtratın, hı hı, değişmesi imanını alacak. Kesinlikle. Senden ya iman yoksa namaz da yok, abdest de yok, hiçbir şey yok. Sen fıtratını değiştirecek projelere bir bak, tabii, neler yapılıyor, bunları öğren dediğimiz için Metaverse daha çok olur mu olmaz mı onu sorayım. Evet, o kaynamasın sonra arada, sorum sonra da dua alacağız lazım. Şimdi beraber gidelim. Allah takımı verecek. Burada takalım. Gidebiliriz, ziyaret edebiliriz. Hiçbir sakıncası yok ama. Hacı burada Esvet var, dokunuyorsun. Temas ediyorsun bir de yani. Temas hissiyatı var. Haz olayını verebilmişler mi? Yani haz şöyle, var. Geçenlerde bir kadının beyanı var. Tacize uğradım diye şikayeti var. Subhanallah. Ki orada tecavüzler, başka durumlar, ki evlilikler. Şimdi mesela burada belli bir nikah şartları falan filan var. Orada istediğin ülkede, istediğin tabii, evliliği, istediğin hazzı alabileceğin durumlar. Şimdi ne diyor? Özgürlükler, sınırsızlığı veriyorum ben diyor. İşte sanal bir cennet, sahte evet, cennet. Evet, evet. Yani bu işi kuranların ana niyeti şu. Tamam, dünyayı ve kainatı, Samanyolu galaksisini ya da Andromeda'yı Allah kurmuş olabilir, bir ilah, bir tanrı onların görüşüyle kurmuş olabilir. Biz de kendimize göre yeni bir dünya kurduk, kuralları da biz belirliyoruz. Bu dünyada hırsızlık da yapabileceksin, zina da yapabileceksin, taciz de yapabileceksin, bankada soyabileceksin. Kimse sana hesap sormayacak. Para derdin yok, vergi derdin yok, her şey sınırsız, ülkelere bağlı değilsin, tabii, herhangi bir tabii, merkeziyetsiz bir vergi sistemindesin. Kripto paralar zaten bununla beraber başladı. Evet. Böyle bir dünyaya gidiyor. Şimdi fetvaya gelecek olursak, İslamiyet'te ibadetler zaman sınırına, mekan sınırına bağlanmıştır. Mesela hac denilen bir ibadeti yapabilmek için bir, hac zamanında orada olman lazım. İki, Arefe gününde Arafat'ta bulunman gerekiyor. Bedenen yani. Bedenen, fiziken ve ruhen orada olman lazım. Yani ben evliyayım, İstanbul'dayım, gözümü kapattım, tayyi mekanla oraya gittim, haccımı ben yaptım. İstediğin kadar bunu söyle, senin haccın geçerli değil. Tayyi mekan vardır ama fiziki olarak orada olman gerekiyor. Ruhi olarak gitmen yeterli değil. Dolayısıyla bir kişi o takılması gereken Metaverse gözlüklerini ya da azalarını, teknolojik aletlerini üzerine taktıktan sonra hacca gitse, oraları gezse, oralar hakkında bilgi alsa, Kabe'yi tavaf etse, sayda gitse gelse, peşinden veda namazını kılsa, veda haccını yapsa, ihram giyse üstüne, bu adam hacı olmuş olmaz. Sevap kazanır mı? Kesinlikle ziyaret ettiği için, güzel yerlere gittiği için, o duyguyu, o hazzı yaşadığı için sevap kazanır. Çünkü iyi şeyleri hatırlamak, iyi yerlerde bulunmak sevap kazandırır. Dolayısıyla kötü bir yere bir barın da Metaverse versiyonuna gidebilirsin. Bir zina evinin de Metaverse versiyonuna gidebilirsin. Ama bu haccın ve Metaverse versiyonuna gitmeyi tercih etti. Dolayısıyla sevap kazanır. Şimdi şeyler ama var. Hacı olmuş olmaz. Arsalarda konuşuluyor ya, parsel parsel arsalar satılıyor ki İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nün kenarıydı, yok bilmem ne yalısının kenarıydı, işte Paris'te ünlü bir işte caddenin üzerinde bir mekandı falan. Geçen haftalarda şey de başladı. Yani Kabe'nin etrafındaki arsalar da parsel parsel satılmaya başlandı. Hatta hocam da şey dedi. O kadar tehlikeli bir şey ki şu an hala anlamıyoruz. Adam onu aldı gayrimüslim. Özgür değil mi? Hı-hı. Yan tarafına bir tane gece kulübü dikti. Hı-hı. Arsam sen yapıyorsun tabii, oraları. Tabii. Hani bu nasıl benim toprağım, sen nerede satabiliyorsun ki? Adam gerçek real arsasını satıyor. Sanaldan arsa alıyor. İşte bilmem sanatçının karşısındaki daireden aldım falan. Ha şu var. Gelecek buraya gidiyor. Bunlar belli başlı projeler belki değerlenecek. Aynı Bitcoin'e de geçen senelerde bu ne dedik şu an kaç bin dolara çıktı. Gelecek buraya gidiyor. Bunlar değerlenebilir. Bu tarz arsalar belki ileride değerlenebilir ama Müslümanların akıllı olması lazım. Ona göre ya burası şöyledir. Burası sen kime göre sattın? Kimden izin aldın? Bunun tapusu kimde diye anlatması, konuşması lazım. Tabii. Bizim ayağa kalkmamız lazım. Tabii. Ben biraz daha fazla son dakikalarda fazla konuştum ama son 3 dakikamızmış. 1 dakikamız mı? 1 dakikamızmış. Hemen hocam dua edeceğiz. Ezana kadar ve yarın sevgili dostlar Halil Konakçı hocam bizimle beraber olacak. 18-15'te yine burada olacağız. Kerem Önder hocam buradaydı. Ağzına sağlık hocam. Ramazan özür diliyorum. Ezana kadar bir dua, bir dua alalım. Onun dışında başka hatırlatacağımız bir şey. Ezandan sonra da Kurra Hafız Erhan Mete bizimle beraber olacak. Yarın görüşmek üzere tekrar. Hayırlı akşamlar, iyi iftarlar. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbil Alemin, senin rızan için bugün buraya geldik, ilim meclisinde oturduk, konuştuk, sualleri cevapladık. Sen bizlerden razı ol. Bu sualleri, bu ilimleri öğrenmiş olan Müslüman kardeşlerime bu ilimleri kolay bir şekilde hayatlarına tatbik edebilmeyi nasip et ya Rabbi. Hepimizin ilmini, aşkını, muhabbetini arttır ya Rabbi. Bugünümüzde oruçluyuz. Senin rızan için farz kıldığın orucu tutmak için niyetlendik ve bugün orucumuzu tuttuk. Şu orucumuz hürmetine bizleri affolan kullardan et ya Rabbi. Amin. Ramazan yakan aydır, bütün günahları yakar. Allah'ım şu tuttuğumuz oruç hürmetine, aç kalmamız, susuz kalmamız hürmetine, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hürmetine, şu andan itibaren evimize gidinceye kadar bizim bütün günahlarımızı yak, bizi temize çıkar Allah'ım. Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle anamızdan doğduğumuz gibi, hac yaptığımız gibi bizi tertemize çıkart Allah'ım. Bayrama eriştiğimizde bize iki bayramı yaşat. Bir yemek yeme bayramı, iki cenneti yeme bayramı. Son nefesimize geldiğimizde şehadetle sana kavuşmayı bütün ümmeti Muhammed'e nasip et ya Rabbi. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.